Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το μικρό ορχιστικό κομμάτι που έγραψε το 1899 με το 1900 κάπου εκεί ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ για μια όπερα και που λέγεται το «Πέταγμα της Μέλισσας». Τι σχέση έχει με τη σημερινή εκπομπή? Είναι μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις μέλισσες. Μας έχει πιάσει το οικολογικό μας, το οποίο πάντα υπάρχει. Διαβάζοντας την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, στη μόνιμη στήλη που έχει η Νατάσα Μπαστέα, που την ακούτε κάθε μέρα πριν από μένα, με το Μάκη Προβατά τώρα. Στη μόνιμη στήλη, λοιπόν, που έχει στα νέα στιγμές, διάβαζα ένα κομμάτι που ο τίτλος ήταν «Όταν φεύγουν οι μέλισσες». Και τι λέει αυτό? Κάτι που ίσως μερικοί από εσάς το έχετε πληροφορηθεί. Τον τελευταίο καιρό, οι μελισσοκόμοι στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχασαν 40% από τα μελίσσια τους. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διεξάγεται εδώ και 9 χρόνια, αυτό το ζήτημα το είχα προσέξει και πριν από καιρό και φαίνεται ξαναέρχεται στην επικαιρότητα. Είναι η δεύτερη χειρότερη χρονιά όσο αφορά τις μέλισσες. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό. Χάνονται μελίσσια και σε άλλες χώρες όπως Καναδάς, Ισπανία, Πολωνία, Κροατία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στην χώρα μας. Όλοι μπορεί να σκεφτούμε τι θα συμβεί όταν φύγουν οριστικά οι μέλισσες. Απλά να σκεφτούμε αν αυτά όλα που κάνουμε τριγύρω είναι γεγονότα που τις απομακρύνουν. Ακόμα και αυτή η φωτιά που καίει επί μέρες τώρα εδώ κοντά μας, στον Ασπρόπυργο. Και σήμερα διάλεξα μερικά κομμάτια που έρχονται από, όπως θα δείτε, από πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες σε ύφος που αφορούν τις μέλισσες. Bumblebee, I gave you love as sweet as honey, my life, my soul, and all my money. Αυτό το ορχιστικό κομμάτι ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ το έγραψε στο τέλος του προπερασμένου αιώνα, ενώ αυτό που ακούσαμε ήταν μία από τις επιτυχίες από τα πολλά τραγούδια που μας χάρισαν στη δεκαετία του 60 οι Βρετανοί Σέρτζερς. Λέγεται Bumble Bee. Οι συλλέκτριες μέλισσες επιμερούν εδώ και 50 εκατομμύρια χρόνια, με 40 έως 50.000 μέλισσες συντονισμένες με απόλυτη αρμονία σε κάθε αποικία. Εδώ και 7-8 χρόνια χάνονται οι μέλισσες και οι αποικίες πεθαίνουν. Τι είναι αυτό που προκαλεί την φυγή ή την εξαφάνιση των μελισσών? Οι εικασίες είναι πολλές και κάποιοι λένε ότι ένα είδος στρες τις επηρεάζει, ίσως από την ακτινοβολία, από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ίσως από τα περισσότερα από τα φυτοφάρμακα, τα οποία υπήρχαν όμως και παλιότερα, ίσως έχουν εξελιχθεί περισσότερο αυτά. Το ζήτημα είναι, θα το πούμε και μετά από το τραγούδι το επόμενο, ότι θα συμβούν φοβερά και τρομερά πράγματα αν εξαφανιστούν οι μέλισσες από την ανθρωπότητα. Honeybee με τον Nick Cave. Είναι η Gridelman. Memories and dirty bombs alert the coastal command. Ag-ag positions everyone. She's my honeybee and here she comes. Gintery bizarres, hairy beads and hurtling stars. Won't somebody touch me? Won't somebody touch me? Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. There's a kid laying on the lawn. The neighbor's on the telephone. The dispatcher asks, "What's going on?" Please, sir, what's going on? The kid is laying on the lawn. He's been giving me shit for years. He rides a bike across my lawn. Now he's laying on the lawn. Oh, somebody touch me! Oh, someone please touch me! Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Asian flu, the easily offended. We are the undefended. We are the undefended. Oh, won't somebody touch us? There's a virus come to town. Oh, won't somebody give me a kiss? We've given me shit for years. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Nick Cave, Warren Ellis, Jim Σκλαβούνος και Martin Casey, η Gridelman. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από διαφορετικά στυλ που αναφέρονται στο θέμα το σημερινό, στο αφιέρωμα που έχουμε και από αφορά τις μέλισσες που εξαφανίζονται. Ήταν το Honeybee. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, μία εξάδα μπύρες χωρίς αλκοόλ με το κταίο του αυτοκινήτου σου? σχέση που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κταίο και φεύγεις με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κταίο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10 20 30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive-E σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, το τηλέφωνο πάντα για επικοινωνία και υποδείξεις και παρατηρήσεις και ό,τι άλλο έχετε ερώτηση, κάτι που θέλετε να παίξουμε και που αφορά την εκπομπή αυτή. Μια εκπομπή που είπαμε ότι το σύνθημά της είναι ιστορία, ψυχαγωγία και ενημέρωση, είναι 211-365-9995. Είναι μια εκπομπή που για να παίξει ένα τραγούδι δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, μόνο πρέπει να είναι ένα πολύ καινούργιο τραγούδι. Δηλαδή, ακούτε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών των 2 ώρων κάθε μέρα, όσα σχεδόν ακούτε σε ένα σταθμό με playlist όλη την εβδομάδα και περισσότερα. Τόσο διαφορετικά τραγούδια θα έλεγα. Λοιπόν, SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή και επιστρέφουμε στις μέλισσες και στα τραγούδια που αναφέρονται σε θέματα που έχουν σχέση με τις μέλισσες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι σήμα κινδύνου εκπέμπουν και οι μελισσοκόμοι στην Ήπειρο, καθώς λόγω της αλόγιστης κρίσης φυτοφαρμάκων χάνονται μεγάλοι πληθυσμοί μελισσών. Παλαιότερη έρευνα που διεξήγαγε η Greenpeace είχε επισημάνει ότι σχεδόν 2 στα 3 δείγματα γύρις που συλλέγουν οι μέλισσες από τους ευρωπαϊκούς αγρούς και μεταφέρουν στις Κυψέλες για να ταΐσουν τις σπορονύμφες παρέχουν ένα κοκτέιλ έως και 17 διαφορετικών τοξικών φυτοφαρμάκων. Είναι οι Smiths. Reel around the fountain. It's time to tell the tale of how you took a child. You. Διαβάζω σε ένα site που λέγεται «Σώστε τις μέλισσες», «Save the bees», ότι και πράγματι, φαντάζεστε το καλοκαίρι χωρίς καρπούζι, πεπόνι, αγκουράκι, κολοκυθάκι και μελιτζάνα, και όχι μόνο αυτά, αλλά και δεκάδες άλλα αγαπημένα μας φρούτα και λαχανικά που εξαρτώνται από τις μέλισσες και την επικονίαση που δημιουργούν, δηλαδή την γονιμοποίηση του άνθους για να παραχθεί ο καρπός τους. Από τα 100 είδη καλλιεργειών, τα οποία παράγουν το 90% της παγκόσμιας τροφής, 70 χρειάζονται τις μέλισσες. Χωρίς αυτά, εκατομμύρια άνθρωποι και ζώα θα υπέφεραν από την στέρηση τροφής. Στην Ευρώπη μόνο πάνω από 4.000 είδη λαχανικών μεγαλώνουν χάρη στην ακούραστη δουλειά που κάνουν οι μέλισσες. Γι' αυτό και οι Rolling Stones λένε εδώ «I'm a king bee». Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king, babe. Want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Πάμε στις ειδήσεις με μια διασκευή στην κλασική σύνδεση που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Το 1960-61 είχε βγει ένα συγκρότημα πολύ καλό στο είδος του που λεγόταν B-Bubble and the Stingers. Μεταξύ άλλων είχαν διασκευάσει και το Bubble Boogie που είναι αυτό το πέταγμα της μέλισσας του Ρίμσκι-Κόρσακοφ που το ακούσαμε στην κλασική του μορφή στην αρχή. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την αναθεωρημένη πρόταση της Αθήνας η Κομισιόν. Οι τελευταίες ελληνικές προτάσεις δεν αντικατοπτρίζουν όσα συμφωνήθηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Ουδέποτε ενημερωθήκαμε σχετικά, επιμένουν από το Μαξίμου. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με Μέρκελ και Ολάντα έχουν προαναγγείλει από το Μαξίμου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προσερχόμενη η Γερμανίδα Καγκελάριος δήλωσε ωστόσο πως ακόμη δεν έχει καθοριστεί συνάντηση. Πρόσθεσε πάντως πως αν το θελήσει ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί τρόπος. Στα 83 δισεκατομμύρια από 80,7 αύξησε το όριο του ELA η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το μαξιλάρι ρευστότητας παρέμεινε στα 3 δις. Σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ρύθμιση προβλέπει ότι τα ζευγάρια του ίδιου φύλου θα μπορούν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν περιουσιακά ή κληρονομικά δικαιώματα. Δεν δίνεται πάντως ευθέως η δυνατότητα της υιοθεσίας παιδιών. Τις επόμενες ημέρες υπογράφονται οι συμφωνίες για την δωρεάν μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων και ανέργων, όπως δήλωσε στον σταθμό μας η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Θεανοφωτίου. Blackout λόγω υπερφόρτωσης στο τάξη, σύμφωνα με το βήμα.gr, δεν κινδυνεύουν να χαθούν στοιχεία οι δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, διαβεβαιώνουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Στα αθλητικά και τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε μία ώρα, τηλεοπτική κάλυψη από την Nova. Και ο καιρός καλός αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στο ύψος των Κτέλ, στο ρεύμα προς Λαμία και στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και εσύ να δεις τον Ρόμπι Ουίλιαμς σε απόσταση αναπνοής. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει τον Ρόμπι Ουίλιαμς στις 20 Ιουνίου στο επετειακό Rockwell Festival και δίνει αποκλειστικά στους συνδρομητές της 100 διπλά εισιτήρια ακριβώς μπροστά στη σκηνή. Στείλε τώρα δωρεάν κενό SMS στο 19013 και άφησε τον Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας εσύ. Όλοι στο κοσμοτέ.gr. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Άσε με να φύγω. Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αλέκα Κανελίδου. Πέμπτη 18 Ιουνίου, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα θέματα που διαλέγουμε για να κάνουμε αφιερώματα μας δίνουν την αφορμή να ακούσουμε και τραγούδια που βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε διάφορα άλμπουμ αγαπημένων μας συγκροτημάτων και καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα στο άλμπουμ των Pearl Jam Lost Dogs, που είναι ένα άλμπουμ που έβγαλαν δύο δίσκων, δύο CD, το 2003, με τραγούδια που ήταν σκόρπια, B-sides, δεύτερες πλευρές δηλαδή κτλ. Ένα τραγούδι που είναι και μάλιστα μεγάλης διάρκειας, θα το ακούσουμε αφού είναι η Pearl Jam, που αγαπάμε και εμείς και εσείς, το B-Girl. B-Girl, you're gonna die, you don't wanna be famous, you wanna be shy, do your dances alone in your room, becoming a star will become your doom. Time is long and life is short. Begin to live while you still can. Believe in nothing Believe me, those who can be trusted can change their mind. And the anxious is the present. Unwrap your gifts, take your time. Everything you imagine needn't be stuck in your mind. Be girl, be a girl, be girl. Ήταν λοιπόν ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ των Pearl Jam, το Lost Dogs. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα για να πάμε σε ένα άλμπουμ που είχε πουλήσει στην εποχή του πάνω από 15 εκατομμύρια και 4 εκατομμύρια μόνο τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. A Star is Born, η ταινία με την Barbara Streisand και τον Chris Christopherson. Σε αυτό το soundtrack υπάρχει ένα τραγούδι που έχει ένα τίτλο σύμφωνα με το σημερινό μας θέμα που λέγεται Queen Bee. Will you welcome please the Oreos. The black black widow is sitting in the middle of the web. It's the fly she seeks. You may but you never will recover, cause she ain't had a bite for weeks. You think you're the same, cause you got the same name, but the widow has a mobile home. Remember what I told you, she got eight arms to hold you, and she's never gonna let you roam. She tuck you into bed, truck on your head, then she'll wrap you as a midnight snack. So if you see a spider, don't you saddle up your cider, why'd you think the widow's wearing black? The queen bee, baby, pray that you may be left on your own. Now that you give, you gonna outlive you. But the queen bee's never gonna be alone. You've been messing with a hornet. She's a blue-blooded wasp, you know. And just have you do it, she'll inject you with a fluid that you ain't even got the know. Your meat on the plate, not even birth rate. She's gonna feed you to a seventh son, just like the green bee, baby. Pray that you may be left on. Gonna be alone. Η φίλη μας Μαργαρίτα μου έστειλε ένα από τα τραγούδια που πρόσφατα, δηλαδή το 2011, ήταν επιτυχία μάλιστα, ηχογράφησε ο Blake Shelton. Το είχαμε προγραμματίσει, θα δούμε αν θα μπορούμε να το παίξουμε, γιατί προηγούνται 2-3 άλλα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, με τους Madrugada, στο τελευταίο τους άλμπουμ, η Madrugada αγαπημένη στην Ελλάδα και το Honeybee. Seen you for so long. I need to feel you. I mean the real you, not the one described to me in song out in the woods, tall pine tree woods. She gave sweet loving to me, her woodland grace, her soft embrace. My face in shadow, honeybee. Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right. No, it just ain't right. Young man, to turn away from the light. All my lights are on. I need a little one-on-one. This useless, helpless feeling. A young man should be blessed with love. There's just flesh and fire below. He's drunk and senseless, reeling. Hands on my face. Some silken lace, sweet perfume kisses for me, for you burn. Oh, I have returned. Your lucky lady, honeybee. I have to leave you in the morning. You always wanted to be free. Stay with me, sweet lucky lady. Don't ever leave me, honeybee. Something in between, my lady and waiting, must have turned to hating me. Some bitter awakening, this has been Well, the next time she calls, I'm gonna let her in. Well, the next time she calls, I'm gonna let her in. And if she leaves me in the morning, at least we both have been relieved. Oh. Ήταν το συγκρότημα από την Σκανδιναβία των Madrugada. Άλλα δύο κομμάτια μετά τις διαφημίσεις έχουμε τώρα. Μετά θα προχωρήσουμε στην δεκαετία του 80. Εμείς κάναμε το σχόλιο μας με βάση αυτά που διαβάζουμε και που μας αφορούν όλους και όχι μόνο τις μέλισσες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι περισσότερο ή στο χέρι όλων που ενδιαφερόμαστε για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη. Αν οι άλλοι μεγάλοι που η G7 το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με την Ουκρανία, τι θα γίνει με τα διάφορα όπλα που στέλνουν εδώ και εκεί, τι μπορούμε να κάνουμε οι υπόλοιποι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προσωπικά θα χαρακτήριζα όσα λέει πομφόλιγες και φλιναφήματα. Wow, ο Μπαμπινιώτης είσαι. Όχι, αλλά διαβάζω τον Μπαμπινιώτη. Το λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων. Νέο πρωτότυπο λεξικό Μπαμπινιώτη. 4.000 επιλεγμένες λέξεις και φράσεις με 15.000 αυθεντικά παραδείγματα. Έκδοση του Κέντρου Λεξικολογίας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους διαγωνιζόμενους. Είστε όλοι νικητές. Αλλά ο πραγματικός νικητής του φετινού Sound of You είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Ένας παίκτης που μας εξέπληξε όλους με τις ερμηνείες του, που δεν το έβαλε ποτέ κάτω, που δεν σταμάτησε ποτέ να μας συγκινεί. Έχω συγκινηθεί πολύ τώρα. Και θα σας τον ανακοινώσω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γιατί να περιμένεις να δεις αν κέρδισες? Scratch, τύχη. Στη στιγμή, με δύο νέα παιχνίδια Scratch, έχεις ακόμη περισσότερες επιλογές για να κερδίσεις. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομιλού PAP. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εσύ είπα να μην μου τον εκνευρίζετε. Βάζετε το ένα τραγούδι καπάκι πίσω από το άλλο. James Brown του βάλες πρωί-πρωί. Τι να τον κάνω εγώ τώρα. Ορίστε, ακούστε. Έχω γίνει νερό τα νεύρα μου. Ακούστε, ακούστε. Ο γκρινιάρης από τα στρουμφάκια κάνει εκπομπή. Τα νεύρα μου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έτσι λοιπόν, πράγματι και σε αυτή την εκπομπή δεν ξέρεις τι θα ακούσεις από την άποψη των εντελώς διαφορετικών συγκροτημάτων που παίζουμε, και νομίζω ότι είναι μία από τις λίγες φορές που ακούγεται σε ραδιόφωνο με εμβέλεια μεγάλη, όπως είναι εδώ το Βήμα FM και όπως τα παίζαμε αυτά στο πρώτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, ένα συγκρότημα γιατί μας δίνει ευκαιρία. Είπαμε ότι κάνουμε τα αφιερώματα για να μας δοθεί ευκαιρία να ψάξουμε στη δισκοθήκη και να βρούμε ονόματα που αγαπάμε ή που προτείνουμε. Ένα λοιπόν από τα καινούργια εναλλακτικά γκρουπ που φτιάχτηκαν στο San Jose της Καλιφόρνια είναι η Xiu Xiu. Αυτοί τους ξέρουμε, στην αρχή τους λέγαμε Xiu Xiu, πριν ακούσουμε ότι το όνομά τους στην Αμερική τους λένε οι DJs Xiu Xiu, γιατί γράφονται X-I-U. Λοιπόν, οι Xiu Xiu έχουν ένα τραγούδι σε ένα από τα άλμπουμ που έβγαλαν τα τελευταία χρόνια που λέγεται I Love the Valley, και τους ακούμε αμέσως. Και βέβαια είναι μέσα στο θέμα μας, γιατί σε αυτές τις πεδιάδες είναι και οι μέλισσες, και αυτές τις πεδιάδες θα πρέπει να διαφυλακτούν για πάντοτε. Και ακούτε εδώ και τη μέλισσα που πετάει. Μετά από τόσο ροκ που ακούσαμε, να και μία από τις δίβες της δίσκο. Πριν από το Will Survive, η πρώτη επιτυχία της βασίλισσας Gloria Gaynor αυτής της μουσικής λεγόταν Honey Bee και ήταν το 1974.